Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzaskowski albo Sikorski będą prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Jakość powietrza w Polsce poprawia się, uważa Polski Alarm Smogowy. W warszawskim Teatrze Dramatycznym finałowa debata Współkongresu Kultury. Prawybory wyłonią kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Odbędą się jeszcze w listopadzie. Wiceprzewodniczący Platformy Rafał Trzaskowski, który był pomysłodawcą prawyborów, będzie walczył o nominację z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Jak mówił premier Donald Tusk, obaj politycy poparli to rozwiązanie. Ja nie ukrywam, że było także moją intencją, aby tę decyzję, bo to jest decyzja, która może będzie współrozstrzygała o losach Polski w tych bardzo trudnych miesiącach i latach, żeby tę decyzję podjęło możliwie szerokie grono ludzi. Wszystkie członkini i członkowie Koalicji Obywatelskiej, tych czterech partii, będą mogli zagłosować i to głosowanie odbędzie się jeszcze w listopadzie. Koalicja Obywatelska ma ogłosić swojego kandydata na prezydenta 7 grudnia w Gliwicach. Wtedy też kandydat przedstawi swój program. Coroczne raporty na temat jakości powietrza w Polsce pokazują, że w ciągu ostatnich 9-10 lat nastąpiła poprawa, uważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dodaje, że w miejscowościach tradycyjnie uchodzących za najbardziej zanieczyszczone znacząco zmniejszyło się stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. Okazuje się, że w tych smogowych rekordzistach, w tych miastach najmocniej zanieczyszczonych w Polsce, stężenia na przykład rakotwórczego benzalfapirenu, czyli takiego produktu spalania węgla i drewna, w Nowej Rudzie spadły aż 4-krotnie. To jest wyjątkowa zmiana. W Rybniku czy w Nowym Targu te spadki są 3-krotne. Piotr Siergiej zaznaczył, że dzięki programom takim jak Czyste Powietrze i funduszom, które płyną na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła, udało się ograniczyć liczbę tak zwanych kopciuchów. Według szacunków Polskiego Alarmu Smogowego w Polsce jest jeszcze ponad 2 miliony pieców na węgiel albo drewno. Uspołecznienie instytucji kultury, prawa pracownicze oraz warunki pracy to najważniejsze rekomendacje. Współkongresu Kultury oceniła szefowa Ministerstwa Kultury Hanna Wróblewska podczas debaty ministrów podsumowującej to wydarzenie. Podczas finałowej debaty w warszawskim Teatrze Dramatycznym mówiła o najważniejszych rekomendacjach. Uspołecznienie instytucji kultury, wypracujmy sobie cokolwiek to ma znaczyć, czyli uspołecznienie decyzji, zarządzania o społecznych politykach kulturalnych, które powinny być negocjowane z odbiorcami, które powinny być negocjowane z lokalną społecznością, uspołecznienie decyzji wewnątrz instytucji i to, co jest takim konikiem od wielu, wielu lat, ale czasem wychodzi, czasem nie, uspołecznienie poprzez współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi, NGO-sami, a społecznymi instytucjami kultury. Zapisy wszystkich debat plenarnych i panelowych zostaną opublikowane na profilu YouTube Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drugiej połowie listopada. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Fundacja DKMS szuka potencjalnych dawców szpiku dla 1,5-rocznego mieszkańca Lublina. Kubuś choruje na ostrą białaczkę szpikową. Chłopiec przechodzi chemioterapię, jednak do całkowitego wyzdrowienia niezbędny jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Dla niektórych pacjentów jest to jedyna szansa na wyzdrowienie, mówi kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, dr Katarzyna Drabko. 10-20% dzieci z ostrymi białaczkami wymaga transplantacji komórek krwiotwórczych na pewnym etapie swojego leczenia. Ale specyfiką również oddziałów transplantacji dziecięcej jest to, że leczymy również pacjentów z chorobami nienowotworowymi i wrodzonymi. I ci pacjenci też wymagają czasami transplantacji komórek krwiotwórczych i średnio w oddziałach pediatrycznych takich pacjentów jest do 30%. I czasami dla tych pacjentów właśnie również znalezienie tego genetycznego bliźniaka jest jedyną szansą na wyleczenie. Zostać dawcą szpiku może każda zdrowa osoba, która ma od 18 do 60 lat. W Belgii palenie papierosów zabija 2 osoby co godzinę. Tak pisze w swojej książce profesor Philip Landon, kierownik Centrum Badań Onkologicznych na Uniwersytecie w Antwerpii. Z najnowszych badań wynika, że palenie papierosów prowadzi do ponad 15 tysięcy zgonów w Belgii każdego roku. Wcześniejsze dane podawane przez Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego mówiły o 9 tysiącach. Według profesora z Uniwersytetu w Antwerpii nie były one precyzyjne. Philip Lardon wezwał rząd w Brukseli do wprowadzenia zakazu palenia dla wszystkich osób urodzonych po 1 stycznia 2009 roku. Jego zdaniem to jedyny sposób na to, by zmniejszyć liczbę palaczy. Belgijski profesor alarmuje, każdego dnia 50 nastolatków w Belgii sięga po papierosy zwykłe czy elektroniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. A brązowy medal Mistrzostw Świata zagra reprezentacja Polski w amfutbolu. Polki w półfinale kolumbijskiego mundialu przegrały z Amerykankami, ale dopiero w rzutach karnych. O trzecie miejsce zagrają z Kenią. O złoto powalczą reprezentantki USA z Kolumbią. Pozostając przy piłce, prawdziwa sensacja w amerykańskiej lidze MLS. Za burtą wylądowali Leo Messi i Inter Miami, a w rolę kata wcielił się Polak Bartosz Slisz. Strzelił na 3-2, a to oznacza, że dalej gra Atalanta United. O szczegóły poprosimy naszego amerykańskiego korespondenta. Inter Miami doznał szokującej eliminacji w pierwszej rundzie playoffów. Na gorąco pisze sportowa stacja ESPN. Lionel Messi wydawał się ratować Miami, strzelając wyrównującego gola w drugiej połowie, ale Bartosz Slisz wygrał mecz i serię dla Atlanty strzałem głową w 76 minucie. Dalej czytamy w ESPN. Is in! Bartosz Slisz and Atlanta have stung Chase Stadium again. They regain the lead in the 76th minute. Atlanta United zszokowała świat i zapisze się w historii MLS. Z dumą podkreśla oficjalna strona internetowa klubu ze stanu Georgia. Na tym etapie rozgrywek drużyny grają do dwóch zwycięstw. Jeżeli odniosą po wygranej, to rozgrywany jest trzeci dodatkowy mecz. Tak było w przypadku pary United-Inter. Atlanta w półfinale konferencji wschodniej zmierzy się z inną drużyną z Florydy, Orlando City. Orlando w decydującym awansie spotkaniu pokonało w rzutach karnych Charlotte FC 4-1. Wcześniej był remis 1-1, a gola dla Charlotte uzyskał Bartosz Świderski. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Dachlowski. W naszej Ekstraklasie grają w 15. kolejce. Remis bez bramek Korony z Lechią, wygrana po dramatycznym meczu w Krakowie GKS Katowice 4-3 z Krakowią. Do tego zwycięstwa Widzewa 2-0 Zagłębie Lubin i Górnika Zabrze 1-0 z zamykającym tabelę śląskim Wrocław. Dzisiaj starcie lidera Lecha Poznań z Legią Warszawa. W ligach zagranicznych w Premier League Liverpool pokonał 2-0 Aston Villa, a Manchester City uległ 1-2 Brighton, więc Derec uciekli już na 5 punktów tabeli. Pewne zwycięstwo 4-0 Realu Madryt z Osasuną, to w Hiszpanii oczywiście, a we Włoszech w derbach Turynu Juventus 2-0 ograł Torino, a Milan 3-3 zremisował z Cagliari. W plus lidze siatkarze porażka lidera Jastrzębskiego Węgla 1-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Skra Bełchatów wygrała z Barkomem Karzany Lwów, a Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie. I jeszcze tenis, bo królową Riadu została Coco Gauff. Amerykanka wygrała WTA Finals po tym, jak w trzysetowym finale wygrała z Chinką King Wen-Zheng. Dzisiaj w Turynie zaczną granie w turnieju mistrzów. Włoch Sinner zagra z Australijczykiem De Minorem, a Rosjanin Miedwiediew zmierzy się z Amerykaninem Fritzem. Dziś pochmurno, ale na południu mogą pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem silne mgły od 2 do 5 stopni, na południu i nad morzem do 9. Autopromocja. Kapela ze wsi Warszawa od ponad 25 lat zachwyca i zaskakuje. Tym razem skrzyżowała instrumenty z formacją Basałyki. Wspólna, właśnie wydana płyta nosi tytuł Sploty, a jej koncertowa premiera odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja występu kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków na naszej antenie dziś tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Good morning, how is everybody? Krzysztof Łoniewski is with us today. Hello, Krzysztof. Hello, dzień dobry. Nawet nie wiesz, Raf, jak się cieszę, że mnie zaprosiłeś do swojej pasji. Ja się cieszę. We've picked. We have Krzysiu with us today, because Krzysiu is an expert on physique, mental health, physical health. He's a beautiful man and he's going to be telling us lots about staying healthy. Jesteś, jak się czujesz dzisiaj? Czuję się bardzo dobrze, natomiast muszę ci powiedzieć, że mam pewne problemy z jelitami, ale walczę z tym. Każdy z nas miewa jakieś problemy. Jestem na diecie, ale takiej... Co to znaczy? Co się dzieje? Wiesz co? Będę o tym mówił w audycji jednej ze swoich najbliższych w sobotnym porannym. Zapraszamy do trójki. Będę rozmawiał z dr Hanią Stolińską, naszą serdeczną przyjaciółką, która u mnie zdiagnozowała SIBO oraz IMO. To są przerosty bakteryjne. w jelitach w obydwie strony. Hania to wyjaśni. Wiesz co, no jestem na leczeniu antybiotykowym, potrwa to 2 tygodnie. Mam dietę, która jest całkiem w porządku. Jem bardzo dużo sałat, ale też tłustych ryb, nasion, orzechów. Wychodzi mi to na zdrowie. Muszę ci powiedzieć, jak poszedłem ostatnio na trening na siłownię, to czułem się doskonale. Zrzuciłem jednak jeszcze trochę tkanki tłuszczowej i powiem ci, że trenuję się lepiej. No. Krzysiu, I have to say, lots of people I know have problems with their stomach. So many problems. No, dlaczego? O co chodzi? Już ci tłumaczę. Nas zjada dziś stres. Stres oksydacyjny. Really? No oczywiście, on mówi się, że jelita są drugim mózgiem. Jelita są bardzo wrażliwe. Zresztą profesor Postuła, znany z naszej anteny z audycji Kierunek Długowieczność, też o tym wspominał nieraz. Także drodzy państwo, dbajmy o swoje jelita, kontaktujmy się z ekspertami, właśnie z dobrymi dietetykami. I oni potrafią nas błyskawicznie wyprowadzić na właściwą drogę. I naprawdę ta dieta na pierwszy rzut oka, bo to są takie przyzwyczajenia, wiesz, behawioralne. Myśleć sobie, no nie mogę zjeść na przykład, zjeść, nie wiem, falafela. No bo on ma cebulę i czosnek na przykład w środku. A potem to odpada, bo wiesz, że nie możesz i żyjesz, jest okej. Krzysiu, na dobry początek, what can we do in the morning? Drink water? Od czego powinniśmy zacząć? To właśnie to podpowiem, co mówi doktor Hania Stolińska. Zaczynamy dzień od kubka czy szklanki ciepłej wody. Solą? Mocno ciepłej. Ona nie mówi o soli, mówi o... Ja sobie wkraplam cytrynę. I to jest okej. Ale stomatolodzy z kolei mówią bez cytryny, bo szkliwa i tak dalej. I tak no dalej. Widzisz, no to ja sobie, żeby żyć, to i żeby było to dość przyjemne, to wkraplam cytrynę. Natomiast są tacy, którzy wiem, że z octem jabłkowym... Tak, warm water, absolutnie. Z octem jabłkowym słyszałem też o tym, o czym ty mówisz, że to ma być woda z solą. W każdym razie ciepła woda, która ma pobudzić do życia nasze jelita, czyli nasz drugi mózg. One glass, two glass, three glasses? One glass. Wow, let's start then. Bed and breakfast. Raf, napiłeś się, przepraszam, zanim powiesz to, zapomniałem ci podziękować, jak ty mnie ładnie przedstawiłeś. Ty też jesteś pięknym człowiekiem, pięknym zewnętrznie i wewnętrznie, także ta audycja będzie na pewno się dzisiaj świetnie plotła. I've got my water. It's not super cold, it's kind of half-half, lukewarm się mówi po angielsku. Jak? Lukewarm, lukewarm. Lukewarm. Taka nie gorąca, taka nie zimna, taka letnia. Sam raz. O, letnia, lukewarm, letnia. Lukewarm. So you start with water and then afterwards? No i znów, na jelito oczywiście. I znów będę, no wiesz, a pewnie już pozostanę przy tej diecie, dlatego że ona jest w porządku. Kolejnym zaleceniem doktor Stolińskiej jest to, żeby zjeść pierwszy posiłek do godziny po obudzeniu się. Czyli do godziny jemy pierwszy posiłek. Wow, I'm surprised. Tak, i ten posiłek powinien być, no oczywiście właściwie skomponowany, myśląc o węglowodanach, i białku. Białko, przypominam ci, daje nam uczucie sytości. Eggs. Białko to na przykład jajka, ser, ryby polecamy mniej, bardziej niż wędliny. No a węglowodany to oczywiście pieczywo i też polecam chleb orkiszowy, bardzo mi służy. I like tak... orkiszowy chleb, yes. Ale możemy, węglowodanami bardzo cennymi i świetnymi dla naszych jelit są kasze wszelkiego rodzaju. Może poza kaszą bulgur. Jakoś tak. Gdzieś zapomniałem. What, in the morning? Kasza in the morning? Słuchaj, wyobraź sobie, że da się. Jak masz przygotowaną kaszę poprzedniego dnia, troszeczkę ją podgrzejesz i masz do tego, nie wiem, właśnie pyszną sałatę, no super to smakuje. Albo porridge, czyli owsianka. Albo... I love porridge. Tak, I love słuchaj, porridge. Tak, to też jest kolejne świetne... Ale z mlekiem? No na przykład roślinnym, albo takim bez laktozy. Ja takie stosuję, bo ja nie mogę laktozy. Tak. Rozumiem, ale bez laktozy by ci weszło. Nie, no problem. Więc płatki górskie na przykład, do tego jakieś pieczone owoce na przykład. Kiedyś Hania mi polecała coś takiego. Trochę czegoś do posłodzenia. Honey? Syrop na przykład z daktyli, trochę miodu. Absolutnie, słuchaj, to pysznie smakuje. Right. Orzechów do tego dosypać, pestek dyni, odpowiednio kaloryczne i pysznie smakuje. I'm on a no-carb diet. Ale bym spróbował. I'm on a no-carb diet, Krzysiu. Rozumiem. Tylko jajka, frankfurterki, sausages and eggs in the morning only. Okay, and czyli to jest taka dieta białkowa u ciebie, poranna. Białkowa, yes, because I have to lose some more weight. It's good, I've lost 10 kilos. No tak, absolutnie tak, so, no bo to jest blisko tej słynnej diety, jak się mówi o tej diecie tłuszczowej? Atkins, wasn't it? Tak, czyli... But Atkins is a little bit dangerous. Czyli keto, tak? Keto, that's the one. No to... So today, because Krzysiu is here with us, we're talking about well-being and health. Stay with us to the very end. This is BB. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Wanna be a richer man? Changes. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripple. Change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Tell them to grow up on all of it. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks and in. Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination fascinating me. Our changes are taking. So, you know, I was thinking about well-being, and people talk about well-being, to jest the way you feel in your head, but well-being to też zdrowie fizyczne oczywiście, prawda? No, wszystko razem i zdrowie, znaczy wszystko, i zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne. Ja tak rozumiem well-being. So, what, if somebody's in bad shape, Krzysiu, because you're the expert here, if somebody's in bad shape, if they're really, they're not good, what three things can they do to really improve it? Because we're in the morning, it's Sunday morning, we wake up, I know we're waking up slowly, but three things that you can do today, right now, teraz, to improve your health. Woda. To na pewno, natomiast po tej wodzie proponowałbym zjeść takie śniadanie, o którym wspominaliśmy, czyli zdrowe śniadanie, odpowiednio zbilansowane, żeby było smaczne też, drodzy państwo, bo to jest najważniejsze, ale da się, naprawdę. Są świetne podpowiedzi na Instagramie, chociażby wspomnianej dr Stolińskiej, jak zrobić sobie pyszne, zdrowe śniadanie, obiad, kolację. To od tego bym zaczął. To jest pierwszy punkt, bo ta woda będzie tylko takim intro. Sure. A potem, proszę Państwa, trzeba się ubrać i wyjść na spacer. Po prostu, niezależnie od tego, jaką mamy pogodę, trzeba się uruchomić, mówiąc kolokwialnie. Yes. Aktywność fizyczna. Trąbię o tym z profesorem Postułą od lat na tej antenie. Jest fundamentem długowieczności we wszystkich metabadaniach. So you... Ale nie musimy biec 10 kilometrów. Nie. Good breakfast, to jest podstawa. Absolutnie. Czyli dobre jedzenie inaczej, to jest pierwszy punkt. Czyli jeszcze raz przypomnę, godzinę po przebudzeniu zjadamy takie śniadanie. Potem godzinę? Dajemy, tak jak powiedziałem, do godziny. Dlaczego? Why do we have to? To jest najlepsze dla naszych jelit. No, ja też nie jestem, to musielibyśmy doktor stolińską. Okay. I ona by podpowiedziała. Ja wybieram autorytety w swoim życiu i jestem im wierny i się nie przeliczyłem. Krzysiu, okay, I do this. I wake up in the morning and I have, I go for a bike ride. Yeah, I ride on my bike for about 1 hour. And bez śniadania? Bez śniadania, always. Yeah, always. So I have a bike ride and then I have breakfast. Is that good? Myślę, że wiesz co, no ja nie chciałbym cię wybić z twojego rytmu dnia, jeżeli ty się czujesz... Bo jeżeli ty się czujesz z tym dobrze, no to tak ma być, no, bo mamy słuchać własnego organizmu. Sure. So, jeżeli chcesz też zgubić troszeczkę wagi, no to jest bardzo ważne. Jeżeli rzucasz wagę, no to tak, no to wtedy rzeczywiście trzeba myśleć o tak zwanym deficycie kalorycznym. Right. I dobrze jest zacząć dzień od aktywności fizycznej. Jak wiesz, ja też tak zaczynam, bo zanim zjem śniadanie, no to tam jakieś pompki, deski, jakieś podciąganie. Natomiast do godziny jem to śniadanie. So you say food, breakfast, water, what else? Ruch? No tak, absolutnie, musimy wyjść z domu. Jeszcze raz, proszę Państwa, naprawdę ja nie zachęcam do tego, jeżeli ktoś wstaje po wielu latach braku tej aktywności fizycznej, do tego, żeby na przykład od razu zakładać buty biegowe i grzać do przodu. Maraton. Maraton, tak, czy półmaraton, czy nawet dychę, bo to nie jest mądre. Ale wyjść z domu, aktywność fizyczna. Just have a little walk. Chodzenie, szybki marsz jest świetnym pomysłem na to, żeby rozpocząć aktywność fizyczną. Mało tego, jest mnóstwo świetnych także metabadań dowodzących temu, że począwszy od 8 tysięcy kroków, to naprawdę wydłuża nam o kilkanaście lat życia. That's what I've heard. Naprawdę. So, ruch, movement. Absolutnie. And the third thing, what would that be? No i tą trzecią rzecz, jeżeli mam mówić o trzech rzeczach, no to, bo musiałbym wybierać, albo to połączymy pomiędzy regeneracją, jeżeli ktoś jest bardziej aktywny fizycznie, a relacjami. Otaczajmy się, drodzy Państwo, i spędzajmy czas z ludźmi, których lubimy. Też już kiedyś o tym wspominałem, że było takie badanie, najdłuższe badanie świata, przeprowadzone na Harvardzie w Bostonie. I read this. Fantastic. No, tak, słyszałeś o tym na pewno. Fantastic. Badano prawie przez 80 lat ludzi z różnych grup społecznych. Od najniższych warstw po środowiska uniwersyteckie. I w tym badaniu wyszło, że najdłużej i w dobrym zdrowiu żyją ci, którzy na co dzień spędzają czas z tymi, którzy się lubią, z tych, których bardzo lubią. Monet and left foot. Whoa! Yeah. Another day. Dabadine. I take your pain away. Huh. Some people talk about you like they know all about you. When you get down, they doubt you. And when you tip it on the scene, yeah, they talking about it. Cause they can't tip on the scene. What you talk about it? Talking about it. When you get elevated, they love it or they hate it. You dance up on them haters. Keep getting funky on the scene while they jumping around you. They trying to take all of your dreams, but you can't allow it. Cause baby, whether you're high or low, or whether you're high or low, you got to chip on the tightrope. I'll keep on blaming the machine. And now I'm talking about it. Talking about it. I can't complain about it. I gotta keep my balance and just keep dancing on it. We getting funky on the scene, and you know about it. Like a star on the screen, watch me tip all on it. Now baby, whether I'm high. Challenge, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if SS will fold you and your MacBook. Close shows, shut you down before we go backwards. Act up and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. I'm tick-bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, whether I'm high or low. What a fantastic song. This is Bed and Breakfast, and we have a special person with us today, Krzysztof Łaniewski, who I think he's my little expert on all things zdrowie and health. Jak mi miło, Raf, jak mi miło. Krzysiu, you mentioned walking. Mm-hmm. Walking is super, super, super important. And I have a personal trainer who I go to twice mm-hmm. a week, and he says the same to me. If you want to get healthy very, very quickly, just walk. Raf, muszę coś powiedzieć, bo przypomniałem sobie bardzo ważną rzecz a propos twojego programu, twojego pochodzenia brytyjskiego. A propos chodzenia. Yeah. Gościem nieraz tutaj u nas w Trójce był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Brilliant man. I pamiętam, jak Robert kiedyś powiedział, jeszcze nie fascynowałem się tak długowiecznością, opowiedział o tym, że szybki marsz jest świetnym sposobem na przedłużanie telomerów. I wtedy nie wiedziałem, o czym on mówi, teraz już wiem, dzięki profesorowi. Telomery to są things that make you live longer. Dokładnie tak. Mm-hmm. Telomery to są zakończenia naszych chromosomów. Yeah. I to są takie czapeczki na końcach chromosomów. I jeżeli one się szybko skracają, no to nasze życie się też skraca. Right. I sposobem na to, żeby te telomery się nie skracały, jest właśnie codzienny szybki marsz. On się powołał, słuchaj, na badanie, ja sprawdziłem to badanie, na badanie na Uniwersytecie w Leicester. Wzięło w nim udział, uwaga, 400 tysięcy osób. Yeah. I to badanie dowiodło temu, o czym on mówił. Rzeczywiście codzienny, szybki chód, kilku taki tysięcy, czyli załóżmy minimum to 8 tysięcy kroków, powoduje, że skracanie tych telomerów wyhamowuje, więc przez to żyjemy dłużej. A propos. So we can live longer. I think it was, I can't remember who said it now, a lot of very, very, very good experts, I think, but Dr. Huberman, Dr. Andrew Huberman, who you like and I like, he talks about this a lot. And he talks about the massive positivity that walking can bring. People that do bouts of walking each day for about 60 minutes, brisk walking, experience increased T-cell function, so that's an immune cell that goes out and combats cold and flu viruses, and natural killer cell activity, so those increase. Cytokines increase, but not dramatically, okay? So this is a mild inflammation response. Stress hormones such as cortisol, epinephrine, norepinephrine, also called adrenaline and noradrenaline, those are deployed as well. So 60 minutes or less of this moderate to high intensity exercise creates this mild stress response and an increase in the function of the innate immune system. So this is just 60 minutes, that's all. Up to 60 minutes is enough. And he said that you have increased lymphocyte activity in cytokines, czyli lymphocyty i cytokiny. What is Cytokiny? Cytokiny, tak. What, what is this? Nie odpowiem ci, wiem, że to są, wiem, że to są złe dla naszego zdrowia substancje. Nie odpowiem ci fachowo. Okay. Natomiast tam też wybrzmiało, że z tego, co pamiętam, jest obniżany stres, ale nie oksydacyjny, tylko tam była mowa o innym stresie. Adrenaline. Adrenalinie, tak, tak, między innymi. Jeszcze coś mi umknęło. Widzisz, muszę się koncentrować. I to jest też bardzo ważne w tym programie, no bo my musimy ćwiczyć nasz mózg. On jest mięśniem i trzeba go gimnastykować, chociażby przypominając sobie albo ucząc się obcego języka. Natomiast tam była mowa o 60 minutach i rzeczywiście tak jest. Myślę sobie, że nawet troszeczkę krócej to też jest dobrze. Przydaje się do tego bardzo pies. 20 minutes. So. Bardzo się przydaje pies. Of course. Ja w związku z tym, że ja jestem aż za aktywny momentami fizycznie i uprawiam za dużo sportów, ale ostatnio wziąłem psa, poszedłem z nim do lasu, właśnie na takie 45 minut, to było po prostu wspaniałe. Fantastic. Tak się wyciszyłem, a propos tego chodzenia. No. Yeah, I think you have to, I mean, I started doing this a lot, walking in the forest. I mean, it's cold, but no problem, you get dressed. No pewnie. But it changes everything. Ale jak las wycisza, prawda? It changes everything. Las jest wspaniały. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, całkiem niedawno mówiliśmy z profesorem Postułą właśnie a propos chodzenia. Mieliśmy kolejny odcinek kierunku długowieczność. Yeah. I tam była, on powoływał się też na jakieś tam takie dość ważne metabadanie wielotysięczne. I tam była mowa o tym, że pomiędzy 8000 kroków, bo wydawać by się mogło, że im więcej, tym lepiej tych kroków. Ale pomiędzy 8000 kroków dziennie, a podwojeniem tej liczby do 16000 kroków, nie ma specjalnej różnicy. Jest niewielka, minimalna, także proszę państwa, 8000 kroków to jest jakieś 5-6 kilometrów dziennie. Dr. Huberman said the same thing, is up to 60 minutes, it can be 40 minutes, 20 minutes, but no more because dokładnie on o tym powiedział. You're not getting the effects. Tak. Do you know David Goggins? No. David Goggins is a crazy American. He's an athlete, but he's a soldier. SEAL, Navy SEAL. These crazy, you know, Marines. And he says that exercise, mówiłeś o zdrowiu psychicznym, Krzysiu, is a way of putting on a shield, mieć taki helm, where you put on armor and you protect yourself, but you protect your head. And that's really, really important. What does a morning look like for you at the moment? Have you got a routine of some kind? Yes, I run every single morning. So that's what time are you up? When are you waking up? I'm up about 5:30. So every morning starts with a run. And that's because that's the one thing I hate to do more than anything in the world. So that's like my cup of coffee. And I'm all about armoring yourself. So the second you leave your house, and the second you open your phone, the second you do any of that, you are now letting in poison and cancer. So I make sure a lot of things you can't avoid. No, ten dzielny pan powiedział, że on zaczyna dzień od biegania, pomimo tego, że tego nienawidzi, tak? No to ja się muszę, proszę państwa, do czegoś przyznać. Ja też nienawidzę swoich ćwiczeń fizycznych, zwłaszcza rano. Naprawdę ich nienawidzę. Natomiast bardzo dobrze czuję się po nich i to mnie jakoś tam zmusza do tego, żeby to zrobić, bo potem jest po prostu fajnie, cudownie, zalewam się endorfinami, ale ja też nie cierpię chodzić na siłownię, wskakiwać do zimnego basenu, czy wychodzić rano na bieganie, gdy jest zimno. Także nie jestem żadnym bohaterem. I heard the philosophy from, I think it was Chris Williamson or maybe Huberman. Ale mam jedną radę, Raf. Jak już się wyjdzie z domu, to się już człowiek nie cofa. Także proszę wyjść z domu. Proszę wyjść z domu. Bo to jest potem obciach przed rodziną, przed bliskimi, znajomymi. Trzeba iść. I heard to say exercise and cold baths, cold showers. I try and have a cold shower every morning. Ale robisz taki tylko zimny, czy mieszasz z ciepłym? Nie, tylko zimny. Tylko zimny. First I have hot, normal. No. I get washed and then max. No to jesteś hero dla mnie. But the same, what this Goggins says, I do something that I hate doing because the rest of the day is then easy. Prawda? Because you've done something terrible. Yes. So Yes, so you talked about the things that we can do, Krzysiu, activity, activity, activity. I think it's really important for kids. Absolutnie tak. Dlaczego tego nie uczymy w szkołach? Because it's crazy. Może uczymy, to nie jest tak, że nie uczymy tego w szkołach, bo jeżeli trafić się dobry nauczyciel WF-u, ja mam na wyciągnięcie ręki takiego... But it's dobry nauczyciel, to nie jest systemowe. Exactly, znaczy, generalnie to jest w systemie, no bo nauczyciele WF-u powinni uczyć i informować dzieci, a wydaje mi się, że przede wszystkim rodziców, a tutaj niestety tego styku nie ma, jak ważne jest wychowanie fizyczne dla generalnie wychowania młodego człowieka. Ale są świetni nauczyciele. I'm not going to compare it to England, because that's different, but in England, rain or shine, mróz nie mróz, we had to go and we had to do the 4-5 kilometers every Thursday. Wspaniale. It was called cross country run, bo się na wsi, czyli w mieście, ale szukaliśmy pole tak i trzeba zwane, było... Tak zwane przełaje, tak. That's right, yeah. Every single week we had to do it. And wspaniale. Rugby, football, in the snow, in the ice, we had no choice. And in England there was no excuses. If somebody said, oh, I've got this no or this... Właśnie. No excuses, no you have to do it. Only if you had a broken leg, broken arm, asthma. Okay, the no rest... Właśnie. You have to do it. A u nas z Morą, jak wiesz, są zwolnienia z lekcji WF-u. Wychowawca w klasie mojego syna 14-letniego jest pedagogiem, jest WF-istą z wieloletnim stażem, jest świetnym facetem, mądrym, pragmatycznym, uczącym właśnie tego, jak wychowanie fizyczne jest ważne dla rozwoju dzieci. Natomiast na ostatnim zebraniu kilka mam zgłaszało właśnie, że córki tak, nie mogą chodzić z tego, z tamtego powodu. On nie chciał tego słyszeć, natomiast on na końcu z nimi przegrywa, no bo jeżeli dostanie takie zwolnienie lekarskie od rodzica, nie może tego zrobić. Jest druga strona medalu. Ewa Lipowicz, którą doskonale znasz, powiedziała mi o tym, że na przykład są nauczyciele, którzy w WF-u, którzy krzyczą na dzieci, którzy są nieprzyjemni, którzy... Come to England. Na przykład, prawda? Ja też jestem za. Tak. Problemem jest to, że lekcje WF-u są na przykład w środku, a nie na końcu. Problemem jest to, że nie ma odpowiedniej... Is that a problem? No, wiesz co, pewnie dla niektórych tak, ale to rzeczywiście dla mnie to też jest szukanie trochę dziury w całym. No, brak pryszniców jest problem. Bo rzeczywiście dzieciaki powinny móc się wykąpać w ludzkich warunkach, prawda? Więc... But also we should have the approach that they have, for example, in Japan. You come to school, you have 10 minutes, 15 minutes stretching in the morning. The first thing you do, super, cała pomysł. Szkoła, 15 minut. Every one hour, jak ma się przerwę, tak. Godzina lekcyjna 45 minut, prawda? Then 5 minutes after that, everybody does stretching. Everybody, super. Every hour. Ja podpisuję się obydwoma rękoma. Rzeczywiście to, masz rację, można by było wprowadzić do wychowania, like that, do edukacji. Today. Ma się pojawić taki przedmiot za moment w naszych szkołach, edukacja zdrowotna. To byłby genialny pomysł, żebyśmy rzeczywiście zaczynali rozciąganiem, jakimś takim rozruchem, po prostu dzień w szkole. To byłoby kapitalne. Super pomysł, Raf. I think it's really easy to do. Really zgłaszamy się z tym do Ministerstwa Edukacji. Yeah, nie ma to tamto, mówiąc kolokwialnie. We're talking about being healthy today, and if you've decided to lose weight or get healthy, like me, then actually, you mentioned this, you only need to do three things. And I listened to Al Cavadlo, I don't know if you know him, he's a New York trainer, the most successful personal trainer in the world, in New York. He's worked with Olympians, Olympijczycy, athletes and bodybuilders. And he says you only need to do three things. That's it. You don't need more cardio to lose weight. Just do these three things instead. One, postpone breakfast. Sometimes just having a cup of coffee, water, or tea in the morning will give you the satisfaction of having something in your tummy without having to actually eat anything. Two, build more muscle. Strength training is actually better for burning fat than cardio. Yes, you might burn a few more calories during your workout when you do cardio, but the metabolic and hormonal benefits of strength training will keep you burning more fat throughout the day. Three, drink more water. Sometimes we mistake thirst for hunger, so before you reach for a sugary snack, drink a glass of H2O and then wait 5 minutes to see if you're still hungry. If you found this helpful, give me a thumbs up and share it. I'm Al Cavadlo, and we're working out. Słuchaj, zgadzam się oczywiście z dwoma ostatnimi kwestiami. Z pierwszą nie do końca, ale to w moim przypadku. Ja nie potrzebuję gubić wagi. Więc, bo mówimy o tym, że on wspomniał o tym, żeby nie jeść śniadania, tylko rozpocząć. Później tak, żeby je przesunąć, że nie tak, jak ja powiedziałem, do godziny. No ale to kwestia tego, czy ktoś gubi tę wagę, czy nie. A natomiast dwie po następne kwestie. Absolutnie podpisuję się obydwoma rękoma, bo on mówił o tym, że nie trzeba tak dużo treningu cardio, czyli biegania, pływania, roweru, żeby gubić wagę, tylko trzeba zainwestować w trening siłowy. Absolutnie tak. Mam swojego guru treningowego, dr Remigiusz Rzepka, najlepszy trener świata, wyciągnął mnie z niejednej kabały. Trener Rzepka był między innymi trenerem przygotowania motorycznego w reprezentacji Adama Nawałki, naszej piłkarskiej, u Fernando Santosa. No i trener Rzepka mówi zawsze, trzeba dźwigać ciężary, ale w tym przypadku ciężar własnego ciała. Na przykład pompki, deski, kapitalne jest podciąganie się. Naprawdę. To jak ja, słuchaj, wiem na sobie, to jak mi wyrzeźbiło sylwetkę samo podciąganie się, naprawdę jestem tego najlepszym przykładem i polecam każdemu. Oczywiście podciąganie się jest dość trudne. To jest trudny trening kalisteniczny, natomiast można to robić z gumami, można sobie pomóc. Są odpowiednie takie też przyrządy na siłowni, które pomagają się podciągać. To jest super. I did my first one 2 weeks ago. Naprawdę? First one in my whole life. Elegancko. Freezing cold in Ancinite's use all. You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ancinite's use all. All right. Freezing cold in Ancinite's use all. it maybe get the color boss dying. Chicken some Miami key to cold. Baby, sustain yet, little Joe. When I stay in the shoes and I will hold me the same, then I hold it maybe get the color boss dying. When it's the same, I ain't gonna call me a steam. You never saw another judge of God, David's a champ. You're the coming up, choose not right, but not sure. Hope, hope, but just again, not the coming no time. All the difference is stand, light the shoes ago, my man. You've been tossed to the mountains, called your brain, girls. Oh, Sunday. This is Bed and Breakfast and we have a special partner today. Krzysztof Łoniewski. Ciągle o tym mówisz, to ja jestem zastrzeżony, że mogę być u ciebie. My name is Raf. Specjalistą, nie? We all know. I hope you're having a great Sunday because I wanted to talk about health today because it's autumn time. Everybody's sad. We have this thing that you say in Poland. To po raz pierwszy się spotkałem z tym w Polsce właśnie. Słowo handra. So, nie znałeś tego. Wszyscy, what is this handra? Everybody, handra. A, proszę zapisać, ciandra? What is this ciandra? Ale wiesz, co ciekawe jest to o tyle, że wychowałeś się w Wielkiej Brytanii, gdzie słońca jest pewnie jeszcze mniej niż w Polsce. Ale nie mówią o handrze. Nie mówią dokładnie. Ty nie znasz takiego słowa. No, not at all. To może jest właśnie to, że nie miałeś wyboru, tylko trzeba było gnać w tych przełajach. Exactly. I do widzenia. Wrócimy do tego. I'm drinking water. Mm-hmm. Krzysiu, you keep talking about water. Tell me about water. No, słyszeliśmy jeden z tych autorytetów, który wspominał o tym, żeby... Al Cavadlo. Tak, żeby zabijać uczucie głodu po prostu wodą. Na pierwszy rzut ucha wydaje się to dosyć dziwne i nielogiczne, ale pamiętam, bo przyjaźnię się z niejakim Pawłem Januszewskim, z którym przez lata prowadziliśmy Biegam, bo lubię, znakomity lekkoatleta, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki. Jeździliśmy po rozmaitych imprezach biegowych i czasami byłem bardzo głodny, bo musieliśmy gdzieś tam jechać. On także i on mówił, słuchaj, napij się wody. Ja mówię, no jak to napij się? Bo przecież nie zabije uczucia głodu wodą. No to zobacz, napij się wodą. Zabije. I rzeczywiście tak. Proszę Państwa, tylko trzeba tej wody trochę wypić i rzeczywiście ten głód przynajmniej częściowo rozchodzi się po kościach. Al Cavadlo said this. He said, we mistake the feeling of hunger for something that is, or the feeling of thirst for hunger. Mm-hmm. So sometimes it's better to drink water than to eat something. And it works. Absolutnie definitely tak. Works. To działa. Pijmy wodę. Pijmy też zioła. Proszę Państwa, polskie najlepiej. Proszę pić zioła. To Hania poleca Stolińska. Ja się też do tego stosuję. Mamy niektóre przepyszne zioła. Tym razem rozpocznę tę wypowiedź ja. Drogi Rafie, rozmawialiśmy o tym, że jednym z fundamentów długowieczności well-beingu są relacje, otaczanie się ludźmi, których lubimy. Yes. To może coś w ten deseń przygotowałeś? Ciekawą wypowiedź. Kto to jest? I've read lots of things and I'm like this. I'm always grateful, wdzięczny. My whole life has been... I always think I'm really lucky. I've gone through my life thinking I'm really, really lucky, because I think I am lucky. No jesteś, proszę Państwa, uwielbiam Rafa Uzera. Nie tylko ja w tym radiu go uwielbiam, jest wspaniały, jest jasny, jest pogodny, chce się przy nim być. Stop it. Anyway, they say gratitude, wdzięczność. Jestem wdzięczny, że mnie zaprosiłeś. And being thankful, wdzięczny, is super important to a happy life. And I agree, but it seems it's not as simple as that. You can't just say, oh, jestem wdzięczny. No, it's not as simple as that. Dr. Andrew Huberman tells us more. I think one of the, probably the biggest surprise in researching the podcast over the last 18 months, because that's when we started, was we decided to do an episode on gratitude. And I thought, okay, gratitude, we did it for Thanksgiving. I thought, okay, it's going to be thanking people and things. It turns out that if you look at the research on gratitude, first of all, the increases in dopamine and serotonin and feelings of subjective well-being from people that have a regular effective gratitude practice, we'll talk about what that is immense. It's immense. These are skyrocket effects. What is the most effective gratitude practice? It turns out it's not sitting there and being thankful. It's receiving gratitude or observing someone else receiving gratitude. Czyli cieszyć się szczęściem innych na koniec. Tak, i to jest ten klucz, że odbierać wdzięczność. Tak. So receiving gratitude, so giving it is doesn't really have an effect, but giving it makes you receive it. Czyli to jest ten klucz. Relacje, proszę Państwa. Czyli chodzi o to, żeby być dobrym dla innych i patrzeć, jak inni są dobrzy dla nas albo też dla innych i czerpać z tego profity. Oglądać, obserwować. Tak. Dobro. Obserwować dobro. Tak. And that is the klucz. A propos wdzięczności, kiedyś mądry pedagog, mój nauczyciel na Uniwersytecie Warszawskim, studiowałem historię, powiedział mi, no bo jestem, mam wykształcenie także pedagogiczne, że gdybym w przyszłości uczył, to żebym przede wszystkim chwalił. Zdarzyło mi się uczyć studentów, licealistów i zawsze najpierw mówiłem o plusach, o tym, co zrobili dobrze, a potem o tym, co powinni poprawić. Natomiast jest to problem wielu wychowawców, zwłaszcza w świecie sportu, piłki nożnej. Ja to widzę chociażby na treningach u mojego syna. Trenerzy piłki nożnej nie potrafią chwalić, 9 na 10 gani w bardzo brzydki sposób. Panowie, ocknijcie się, zmieniły się czasy. And that leads to, that's, of course, things have changed and that leads to depression, you know? Because depression is a very real thing. It's connected to well-being and how we feel. Bo to na końcu do tego prowadzi. I told you when I first came to Poland, everybody talked about this handra, what's going on in Jesień, and I didn't know what it was. But I suppose it's a kind of sadness, isn't it? Mm-hmm. But that's what we have to distinguish, that sadness is not the same as depression. So Hollywood actor Jim Carrey, very, very famous, he's super famous, he went through a long, long depression, and he talks about how we should change our approach to well-being and what we think about depression. The one thing, like, people talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance, whatever happened or didn't happen for you. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. So a friend of mine who's a spiritual teacher has a really good take. His name is Jeff Foster, and his take on it is that they should change, you know, you should think of the word as depressed as deep rest. Deep rest. Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. So we should stop what we're doing and take a deep rest from ourselves. Absolutnie. Odpocznij, tak. Dać sobie luz. Wiesz co, nie wiedziałem, że Jim Carrey był w głębokiej depresji. Oh yeah, but Robin Williams, Jim Carrey, there's a lot of people out there. To ja na koniec się przyznam, ja też byłem w dwóch depresjach po śmierci rodziców, ale da się z tego wyjść i normalnie żyć. Exactly, and that's why we're here to help you all. Guys, have a fantastic, fantastic day. Krzysztof Łoniewski i Raf Uzar. Have a great, great Sunday. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor TCL 85 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu.